ذالکا، یہ سب کچھ بِأَنَّ اللہ، اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالی لم یکو مغیرن نعمتن، نہیں بدلنے والا کسی نعمت کو، انعامہا علی قوم، جو اس نے کسی قوم پر انعام کی ہو، اللہ کسی قوم پر انعام شدہ نعمت کو نہیں تبدیل کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے طریقے کو نہ بدل دیں۔ ماں سے یہاں مراد کیا ہے؟ نمبر ایک، کسی قوم کی خوشحالی، ماں بانفسہم، یعنی اللہ تعالی کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے نفسوں میں بگاڑ نہ آ جائے۔ اور دوسرا معنی ماں کا کیا ہے؟ ماں بانفسہم، جس سے مراد نیت کا فطور ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ ان کے لوگوں کی نیتوں میں فطور نہ آ جائے۔ جب نیت میں بگاڑ آتا ہے تو نعمت چھن جاتی۔ یعنی اس کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دی ہوئی خوشحالی کو نہیں بدلتا جب تک کہ لوگ خود کو نااہل ثابت نہ کریں۔ جب ایک قوم خود کو نااہل ثابت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم سے مصیبتیں دور نہیں کرتے جب تک کہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ جیسا کہ ایک اور آیت میں بھی آتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ واضح ہے بات؟ یعنی کسی قوم کی اچھی یا بری حالت اس وقت تک نہیں بدلتی جب تک کہ وہ خود کو نہیں بدل دیتے، اچھا یا برا۔ اگر اچھے ہیں اور برائی کی طرف بدل جاتے ہیں تو نعمتیں چلی جاتی، اور اگر خراب ہیں اور برائیاں چھوڑ کے بھلائی کی طرف آ جاتے ہیں جیسے قوم یونس، تو کیا ہوتا ہے؟ ان سے عذاب ٹل جاتا ہے اور ان کو دنیا میں پنپنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اشارہ کس کی طرف؟ یعنی یہاں اب کیا ہوا؟ یہاں جنگ بدر پہ تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی کانٹیکس میں اس آیت کو سمجھیں کہ دیکھو جن لوگوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی ان کا انجام کیا ہوا۔ کیونکہ جنگ بدر کا دن یوم الفرقان تھا، فرق ہو گیا تھا اس دن کون حق پہ کون باطل پہ۔ اس دن پتا چل گیا تھا لوگوں کو کہ کون آئندہ کامیاب ہونے والا ہے اور کون نقصان اٹھانے والا ہے۔ ایک مشہور اورینٹلسٹ، اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ دن تھا جس دن اس بات کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ اسلام ایک بڑی قوت بننے والا ہے۔ یعنی یہ دن کو معمولی دن نہیں تھا، گویا ایک طرح سے اخلاقی ڈکلائن ہو گیا تھا کفار کا، آثار نظر آنے لگ گئے تھے کہ اب ان کے ہاتھوں سے اقتدار، نعمت، فضل سب کچھ گیا، اب آئندہ قوت کوئی اور بنے گا۔ حالانکہ ابھی تو مسلمان بہت تھوڑے تھے، لیکن ابھی سے یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نعمت اور وہ مقام اور وہ بڑائی جو قریش مکہ کو حاصل تھی مکہ میں، اور وہ خوشحالی اور وہ فضل اور وہ دنیا بھر سے آنے والے ان پر انعامات، کیونکہ ان کو بہت سینٹرل پوزیشن حاصل تھی، سارے تجارتی قافلے یہاں سے گزرتے تھے، تجارت بھی خوب تھی ان کی، اور پورا عرب جو تھا وہ حج کے لیے یہاں آتا، اور ان کو خوب نذرانے ملتے، اور ان کو ایک سیادت اور ریاست حاصل تھی، ان کا بڑا نام اور شہرت تھی، ان کی بڑی سے تھی، لیکن جنگ بدر میں آ کے ذلیل ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ اسلام کی مخالفت کی۔ گویا نعمت چھینی جا رہی ہے یا نعمت کے چھننے کے آثار ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ یہ نعمتوں کے اہل نہیں رہے۔ تھوڑا سا اگر ہم ان کی حالت کو دیکھیں تو پیچھے آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے خانہ کعبہ کی تولیت سے بات کرتے ہیں، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ. پھر آگے سورۃ توبہ میں بھی آپ پڑھیں گے کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اللہ کے گھر کے نگہبان تھے، ان کو سرداری کا ایک مقام حاصل تھا، اور یہ مقام ان کو کب سے ملا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں آنے کے بعد سے نسل در نسل یہ دین کی قیادت بھی کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. قصی بن کلاب کے زمانے میں ان لوگوں میں بت پرستی کا رواج ہوا. ان سے پہلے کعب بن لوئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دینی قائد تھے، جمعہ کے روز سب لوگوں کو جمع کر کے خطبہ دیتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ ہماری اولاد میں خاتم الانبیاء پیدا ہوں گے اور ان کا اتباع سب پہ لازم ہوگا، جو ایمان نہ لائے گا اس کا کوئی عمل قبول نہ ہوگا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء کے شعروں میں، دور جاہلیت کے شعروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. قصی بن کلاب کے زمانے سے تمام حجاج کے لیے کھانے اور پانی کا یہ لوگ انتظام کرتے تھے. ہاشم جو تھے، ان کا نام ہاشم کیوں پڑا تھا؟ کہ وہ روٹی توڑ کر سب کے لیے کھانے کا انتظام کرتے، ستو پلاتے اور بہت خدمت کرتے تھے، یعنی یہ خادم حرم تھے، دینی قائد تھے، دنیاوی اعتبار سے ان کو بڑی عزت تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کے دین کی مخالفت کی تو ان کی ساری عزت ختم ہو کر رہ گئی. پھر آگے آپ دیکھیے دوبارہ، کدعب آل فرعون، آل فرعون کی مثال کی طرح ان کی مثال. کیا ہوا تھا آل فرعون کو؟ آل فرعون کو بھی تو بہت زبردست سیولائزیشن ملی تھی اور دنیاوی ترقی کی تھی انہوں نے بہت زیادہ، ہر طرح کے فنون لطیفہ میں دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑی قوم تھے. اس لیے دوبارہ آل فرعون سے تشبیہ دی جا رہی. ان کا حال بھی آل فرعون کی طرح ہوا. والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے بھی کچھ لوگ گزرے تھے، قومیں گزری تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھیں. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذو الاوتاد، اور سمود جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پتھر تراشے تھے، اور فرعون جو میخوں والا تھا. کذبوا بآیات ربہم، ان سب کے درمیان ایک ہی کامن بیماری تھی، کیا اپنے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا تھا. تو انجام کیا ہوا؟ فأہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کیا. بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وأغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو تو ہم نے غرق کر ڈالا، دبو دیا. وکلن کانوا ظالمین، وہ سب کے سب ظالم لوگ تھے. اس سے ایک بڑا اہم قانون پتہ چلتا ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کہ اگر کوئی قوم اللہ کے انعام کو پانا چاہتی، اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر برقرار رکھنا چاہتی، تو اس کو اپنے افراد کی اصلاح پر توجہ دینی ہوگی. اگر کوئی قوم دیکھے کہ اس سے اجتماعی نعمتیں چھن گئی ہیں، تو نعمتوں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے افراد کے پیچھے دوڑیں. کیونکہ نعمتیں کیوں چھنی ان سے؟ افراد کے بگاڑ سے، انسانوں کے بگاڑ سے نعمتیں چھنتی ہیں. تو نعمتیں واپس کیسے آئیں گی؟ انسانوں کی اصلاح سے. جب انسان توبہ کریں گے، جب وہ استغفار کریں گے، جب وہ اپنا آپ بدلیں گے. کل کانوا ظالمین، سب ظالم تھے، اس لیے اللہ نے نعمتیں بدل دیں. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. اللہ نعمت چھینتا نہیں جب تک کوئی ڈیزرو کرتا ہے، اور جب کوئی ثابت کر دے اپنے بگاڑ سے کہ ہم اس کے اہل نہیں، پھر وہ نعمت ان پہ باقی نہیں رہتی. ان عربوں کی سرداری چھن گئی باوجود ساری نعمتوں کے، کیونکہ ان کے اندر بگاڑ آ گیا. ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، जानवरों में बदतरीन जानवर अल्लाह के नजदीक वो काफिर लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। शर्रत दवाब, दवाब जो है दाब्बा की जमा है। दाब्बा किसको कहते हैं? जमीन पर रेंगने वाले मखलूक को। फिर उससे जानवरों के लिए लफ्ज इस्तेमाल होने लगा, यानी हर जानदार के लिए लफ्ज दाब्बा इस्तेमाल होता है, यानी गोया उसमें इंसान भी शामिल है। लेकिन फिर उर्फ आम में दाब्बा से मुराद चार पाओं पर चलने वाले रह गए, चौपाए जिनको कहते हैं आम, और ये लफ्ज जानवरों के लिए मखसूस हो गया। जानदारों की बजाय किसके लिए हो गया? जानवरों के लिए। लुगवी मानी के एतबार से इंसानों चौपायों सबके लिए है। तो कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को हक पेश किया जाए वो जान भी लें फिर उसको न माने, तो ऐसे लोग तो जानवरों से भी बदतरीन हैं। क्यों? इसलिए कि जानवर तो अपने रब को मानते हैं ना, चाहे वो जानवर हैं, इतनी अकल नहीं भी उनकी, लेकिन वो शिर्क नहीं करते, वो असली रब को ही रब मानते हैं। लेकिन इंसान अकल रखने के बावजूद जब अपने रब को नहीं पहचानता तो वो क्या करार पाता है? शर्रत दवाब, जानवरों में भी बदतरीन जानवर, यानी जानवरों से भी गिर जाता है फिर वो मर्तबे में। और खास तौर पर अल्लज़ीना आहदत मिनहुम, इनमें से वो लोग जिनसे तुमने अहद किया, इशारा है यहूद की तरफ जो मदीना में बसते थे। कौन सा अहद किया था आपने उनसे? मीसाक़े मदीना। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने मदीना के यहूदियों और दूसरे मुशरिक कबाइल से मुआहदात की दाग बेल डाली, क्योंकि अब मदीना एक रियासत बन चुका था। तो अमीर रियासत की हैसियत से आपने दीगर कबाइल से कुछ माहदे किए, और उनमें खास तौर पर मदीना के अंदर रहने वाले यहूद से। ये माहदे मीसाक़े मदीना के नाम से मशहूर हुए। यहूद से आपने जो माहदा किया, जिसकी तरफ इस आयत में इशारा है अहदहुम, उसकी अहम दफात ये थी। नंबर एक, मुसलमान और यहूद आपस में अमन व आश्ती से रहेंगे, कोई भी एक दूसरे पर जुल्म ज्यादती न करेगा, इनके ताल्लुकात खैरखाही और फायदा रसानी की बुनियाद पर होंगे। नंबर दो, अगर मदीना पर कोई बैरूनी हमला हुआ तो मुसलमान और यहूद दोनों मिलकर उसका दिफा करेंगे और इखराजात में भी बाहम शरीक होंगे। तीसरी बात, यहूद अपने झगड़ों का फैसला अपनी शरीयत के मुताबिक खुद ही करेंगे। हाँ, अगर वो चाहें तो अपने मुकदमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसले के लिए ला सकते हैं। इस सूरत में आपका किया हुआ फैसला उन पर नाफिजुल अमल होगा। नंबर चार, कुरैश और उनके मददगारों को पनाह न दी जाएगी। नंबर पांच, कोई आदमी अपने हलीफ की वजह से मुजरिम न ठहरेगा, यानी अगर हलीफ ने कोई काम गलत किया तो उसकी वजह से उसे नहीं पकड़ा जाएगा। नंबर छह, इस माहदे के सारे शुरका पर मदीना में हंगामा आराई और कुश्त खून हराम होगा। नंबर सात, इस माहदे के फरीकों में अगर कोई झगड़ा हो जाए तो उसका फैसला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। कितना बेहतरीन माहदा था ये, अगर इस पर सही तौर पर अमल होता तो सब अमन आश्ती की फजा में रहते। लेकिन यहूद ने यह माहदा किया, वादा किया, और उसके बाद क्या करने लग गए? अल्लज़ीना आहदत मिनहुम ثم ينقضون عهدهم في كل مرة। तुमने उनसे माहदा किया था लेकिन वो हर मौके पर इसको तोड़ देते हैं, और इनकी बदहदी की बहुत सी मिसालें आपको तारीख में मिलेंगी। वहुम ला यत्तकून, और वो जरा खुदा का खौफ नहीं करते, हालांकि ये किताब के मानने वाले थे, अहले किताब थे, अल्लाह को मानते थे, आखिरत को मानते थे, लेकिन अमल में इनके इस हद तक बिगाड़ आ चुका था تو یہ کسی بھی عہد معاہدے کا پاس نہیں رکھتے تھے. یعنی انہوں نے عہد کیا کیا تھا کہ اگر مدینہ کے باہر سے کوئی طاقت مدینہ پر حملہ آور ہوگی تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ مسلمانوں کا. لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ دشمنوں کا ساتھ دیتے تھے. لہذا کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ, اگر تم ان کو پاؤ جنگ میں, یعنی تمہارا ساتھ دینے کے بجائے دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ کرنے آ جائیں تمہارے ساتھ اپنا معاہدہ توڑ کے, تو پھر تم بھی کیا کرنا ان کے ساتھ؟ فَشَرِّدْ بِهِمْ, پس مار بھگانا ان کے ذریعے. بِهِمْ کا یہاں مطلب کیا ہے؟ بسبب. اور شرد کا مطلب ہوتا ہے شرد, یہ شرد و تشرید, ایسی سزا جسے دیکھ کے دوسرے بھاگ جائیں, لوگوں کو پریشان اور متفرق کرنا. یعنی ان کو پھر ایسی مار دینا کہ ان کے ساتھی جو پیچھے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں وہ گھبرا اٹھے اور آئندہ ایسی حرکت کا سوچیں بھی نہیں. فشرد بہم من خلفہم, ایسی مار دے ان کو جس سے ان کے پیچھے ان کی حمایتیوں اور ساتھیوں میں بھگدڑ مچ جائے کہ ڈر کے مارے وہ اس طرف کا رخ نہ کریں. لعلہم یذکرون, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ, اور اگر تم ڈرو کسی قوم سے, خیانتاً, خیانت سے, اگر تم کسی قوم کی خیانت کے بارے میں ڈرو کہ وہ معاہدہ کر کے خیانت کر رہی ہے, فانبذ الیہم علی سبا, تو پھینک دو, ڈال دو ان کی طرف برابری کی حالت میں. یعنی اگر معاہد قوم سے نقض عہد کا خطرہ ہو تو تم معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینکو. ان اللہ لا یحب الخائنین, بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کاروں کو پسند نہیں کرتے. یعنی نقض عہد یا عہد کا توڑنا مسلمانوں کی طرف سے بھی خیانت شمار ہوگا. یہ نہیں کہ اگر دشمن نقض عہد کرے تو وہ خیانت ہے, اگر مسلمان بھی کریں گے تو خیانت ہوگا. اس لیے علل اعلان معاہدہ توڑو. علا سوا کا مطلب کیا ہے؟ کہ برابری کی حالت میں برابر مطلع کیا جائے کہ آئندہ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں, تاکہ دونوں فریق اپنے اپنے طور پر اپنی حفاظت کے ذمہ دار ہوں اور کوئی بھی فریق لا علمی میں مارا نہ جائے. یعنی باقاعدہ مطلع کیا جائے کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا. جب معاہدے کی مدت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ نے روم کی سرزمین کے قریب اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں. مقصد یہ تھا کہ معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی رومیوں پہ حملہ کر دیا جائے. تو ایک صحابی جن کا نام حضرت عمر بن عبسہ تھا, ان کے علم میں حضرت معاویہ کی یہ بات آئی کہ وہ تیاری کر رہے ہیں. انہوں نے اس کو غدر سے یعنی خیانت سے تعبیر کیا, دھوکے سے تعبیر کیا, اور ایک حدیث بیان کی جس کی روح سے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار دیا. اس پر حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں واپس بلا لی. کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہو کر آئے اور بلند آواز سے کہہ رہے تھے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وفا ان لا غدر, وفا ان لا غدر, اللہ اکبر. یعنی اللہ سب سے بڑا ہے, وعدہ وفا کرو, دھوکہ مت دو. حالانکہ یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ تھا. یعنی اسلام کے معیار دوہرے نہیں, ڈبل سٹینڈرڈز نہیں, دشمنوں کے ساتھ بھی معاہدے پورے کرنے ہوں گے. اور انہوں نے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنائی کہ من کان بینہ وبین قوم عہد, کہ جس کا کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو کوئی گرہ نہ کھولی جائے اور نہ باندھی جائے یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا برابری کے ساتھ عہد اس کی طرف پھینک دیا جائے. یعنی دشمنوں کو بتا دیا جائے کہ ہم معاہدہ ختم کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, لا تخن من خانک, تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ترقی یافتہ قومیں معاہدے کرنے کے بعد خاموشی سے معاہدے توڑ کر دوسری قوموں کو دھوکہ دے دیتی ہیں. لیکن اسلام نے, جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاد کے, جنگ کے اصول ہیں, ضابطے ہیں, قاعدے ہیں, آداب ہیں, اور ان کو پورا کرنا بھی عین اسلام ہے. اسلام کسی بھی آنکھیں بند کر کے اندھا دھن ایسے کاموں کی اجازت نہیں دیتا کہ جس سے مسلمانوں کا اخلاق اور ان کی ریپوٹیشن جو ہے وہ متاثر ہو. ایک دو چیزیں مزید سوال میں آئی ہیں, میں اگر ان کو واضح کر دوں. ایک تو کسی نے کہا کہ لا تکون فتنہ, تم تو سمجھ میں آ گئے مگر یکون الدین کلہ للہ, یہ پوری طرح کلیئر نہیں ہوگا. اس کو میں نے ایک آیت میں واضح کیا تھا, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا. بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں کیوں مبعوث کیا گیا تھا, مکہ کی تاریخ کیا بتاتی ہے. مکہ جس میں اللہ کا گھر ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گھر بار وطن چھوڑ کر یہاں آ کر ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے بلایا گیا تھا, ایک گھر تعمیر کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے تعمیر کرنے کے بعد کیا حکم دیا تھا, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, سب لوگوں کو یہاں اکٹھا کرو حج کے لیے اللہ کے نام پر. گویا یہ جگہ اللہ نے چنی تھی اپنے گھر کے لیے, اپنے نام کے لیے, اپنے دین کے لیے, انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کو ایک مرکز بنایا تھا. ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ چلتا رہا, بالآخر عربوں میں قصی بن کلاب کے زمانے میں جب شرک آیا تو پھر آئندہ نسلیں شرک میں مبتلا ہو گئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر بھیجا گیا تاکہ آپ کیا کریں, شرک کا خاتمہ کر دیں اور دین کو مکمل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کام کو مکمل کروایا, اور مکہ میں جب حالات سازگار نہ تھے آپ مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینہ میں جب مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو جنگ کا حکم ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ہوا کہ یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے, اور فتنے سے مراد کفر اور شرک بھی ہے, یعنی شرک کلچر کا خاتمہ نہ ہو جائے. بنیادی طور پر اسلام سے پہلے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے, بہت سی حکومتیں شرک کی بنیاد پر قائم ہوتی تھی. گویا حکومت اور شرک باہم متحد چیزیں تھیں, جس کی وجہ سے جو لوگ شرک نہیں کرنا چاہتے تھے ان پر پرسیکیوشن ہوتی تھی, ان پر مصیبتیں آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دنیا سے شرک کا اس طرح خاتمہ کیا کہ اب شرک ایک نظریہ تو ہے لیکن کوئی بھی ایک حکومتی طاقت نہیں. اب دنیا میں کہیں بھی شرک کے لیے لوگوں کو پرسیکیوٹ نہیں کیا جاتا. تو یہ کام تھا آپ کا, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک باقی نہ رہے, وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. خصوصی طور پر مکہ میں یا جزیرۃ العرب میں دو دین اکٹھے نہیں ہو سکتے, دین اسلام کا مکمل طور پر بول بالا ہو جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ 1400 سال سے وہاں پر دین اسلام ہی ہے, جو کہ اسی آیت کی روح سے ایک طرح سے اللہ کا وعدہ پورا ہوا آپ کے ہاتھوں. اور جہاں تک پوری دنیا میں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کا معاملہ ہے, تو وہ کب ہوگا, جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو سب کا سجدہ ایک اللہ کے لیے ہو جائے گا. لیکن اس وقت تک بہرحال اپنے اپنے موقع کی مناسبت سے جہاد اور قتال کی مختلف صورتیں دنیا میں ہوتی رہیں گی. آگے سمجھ, جسے لکھا کہ انزلنا سے مراد فرشتے اور بارش نشانیاں کیا گیا, تو اس میں کیا اونگ بھی شامل ہو سکتی ہے؟ جی ہاں, یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص انعام کے طور پر اتری تھی, اور جو ایک سبب بنی تھی کہ اگر انسان تھکا ہوا ہو تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. تو یوں لگتا ہے کہ اگر آپ ساری نعمتوں کو گنے اس دن جو مسلمانوں کو ملی, تو قدم قدم پہ اللہ کی مدد نظر آتی ہے نا, کس کس طرح اللہ نے مسلمانوں کی हिफाजत की और मदद की। लेकिन क्या ये मदद सिर्फ उन मुसलमानों तक के लिए खास है या किसी और की भी हो सकती है? क्या किसी और की भी हो सकती है? आपकी हो सकती है, लेकिन कब? जब अपनी हालत बदलेंगे हम। अब दुश्मन से मुकाबले के जो उसूल हैं वो सिर्फ मैदानी जंगों के लिए नहीं, नजरियाती जंगों के लिए भी होंगे। यानी एक तो जंग है ना जो आप मैदान में लड़ते हैं, और एक जंग कौन सी होती है जो आप नजरिए की जंग लड़ते हैं। वहां भी साबित करनी बहुत जरूरी है। मसलन हम हैं तो मुसलमान, लेकिन हम अगर दूसरी अकवाम के नजरियात से मुतासिर हों और फिर इस्लाम की खिदमत करें, तो फिर ऐसे मुसलमानों के लिए तो जरूरी फरिश्ते उतरेंगे। तो फरिश्ते किसके लिए उतरते हैं? जिनकी नीयतें भी दुरुस्त हों, जो अल्लाह और उसके दीन के अलावा दूसरों से मरूब न हो। इस वक्त मुसलमानों की मदद क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम गैरों के नजरियात से मुतासर हैं। वाखर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.